او دوی ته دا هم ور یاد کړه چې هر کله پاوی کې یوې ډلی بلی ډلی ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولی نصیحت کوئ چې هغوی خدای هلاکوي یا ورله سخته سزا ورکوي. نو هغوی ورله دا جواب ورکړی وو چې مونږه دا ټول هر څه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو دپاره کوو او په دې امیدی کوو چې شاید دا خلک داغه د نافرمانۍ نه ځان وساتي.